2, 3. Continuarse la agua, 2, 2, 3. 621. 上。0 на Пука. Пятьдесят 0, поднимем в лагерь от Аракажу, ООО Матео. Да, обрегат. Azul 648, decolou na pista. Salvador Cordial, bom dia. É o 1630 da Gol. Decolado, vai cruzar 2000. Na subida Fuca para 370. 3 Vicente Sobral, 5. Bom dia, Trip 5595. 200. É controle, autoriza o 5595 para dar.